ہے شام ہے سجا عابد سے یہ وطن کسی نے کیا کلام گزرے ستوں زیادہ کہاں تم پیائے ماں مولا نے تین بار کہا شام شام شام سر ننگے میرا قلب تھا اور گرد سب دلبر مارے گئے سب دلبر میں آج بھی زندہ ہوں ابھی دل نہیں پوچھو کیا بیت گئی مجھ پر ہر گام شرابی تھے پھپیاں تھی برنا سر وہ زخم لیے دل پر میں آج بھی زندہ ہوں اب تھی ہر ظلم جو سہتی تھی ہر رنج اٹھاتی تھی وہ جان سے گئی خواہ میں آج بھی زندہ ہوں چدا سینا قاسم کا سر میدان پامال ہوا لاشا بابا پہ چلا خنجر عشق بہاتے تھے ہر سمت ستم گئے تھے بابا یہی کہتے تھے اب ساتھ نہیں یاور میں آج بھی زندہ ہوں کا جو گھر تھا سخاوت کا خاتون طہارت کا تاراج ہوا وہ گھر میں آج بھی زندہ ہوں ابھی دل سنگ بار مسلمان تھے حیال وصال نبی پر جب ایک لاش فقط بل کر میں دیکھ رہا تھا سب نظروں میں ہے وہ منظر اور کہتا رہا مجھ تر اور کہتا